خو خیر کله نه کله به چې زمونږ هم خیال ساته که نه. دا زمونږ د پلار نیکه د وخت نه دا عقیده را روانه ده، نو خیر دی مونږ پکې مونږ بله به چې هم کله نه کله داسې ځنه کاڼې راوله. نو آیا نه انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، دا کمپرومایز چا سره نکوما. فلا تطع المكذبین ودو لو تدهنو فیدهنون. الله وی گوره دا دغی دروغ جنتیا کون کو اونمانی دی تا با مسئله که نرمی سستی دی، نو تا تا وی که تا لگا نرمی اکڑا که نا نو منگم دم ربط خلق نیو زمنگ غیرت بموی نی بیا که نا تا تا خودی بیا سکسو وی خودتا پا گلوانی زمون خیال ساتا ها؟ دیو تا چیده نداسی پا خواگا خواگا کل نکل برده دی مسئله که بده آقا سستی باید که پیدا که خلاوی خبردار دا چه دا چه دا دا سمجوتا اونکی دا سمجوتا مکو و نخلقو و نترکو من یفجرک و ما وعده کرده وی اللہ سر ویتروکی ویتر واجب چه وطا وی ما اللہ سر وعده کرده چه اللہ ستان ناپرمان درز ما وطر بای کار جوڑ پکی دا کم ننر آقا راقی پکی راغه پکې ما تا اوس تویل یو مرګره ما ته هسړیا ټول ما وته مسکه توړ دې مسکه وی استغفر الله ما یو لزل یو سلزل استغفر الله ته مې مل باندې پويګي ته چې په اخر رکعت د سوره دا وترو کې لاس وګول اوریا په نامه کې دی وای نه چې ونخلع ونترکم ما يبجو بیا ما سوای دا دې وای کوزت مائے دو آئی کنو تے تو پہ گرے کہ اللہ سر وعدہ گے کہ اللہ ستا نا پرمان دے زمان و سرا کرے کور پاتے بے خیر دی دا مانے دا مائے دا مانے بے اوہ منگا خو غر کی ماہو تاوے دا خبر دا پزائل تبلیغ دعوت پزائل دعوت تبلیغ دے کتا لے شخو لدی صاحب چکم لکل لے وے آو ما حدیث به گشته کنا چه من را منکم منکرن فلیغیره بیده بی آو فا ایلم یستطیعب بی لسانه بی آو و ایلم یستطیعب بی قلبه دلاز دا من اکول طاقت نو پا جبه نشوه ره پس زرگ با آغین نفرت کئی بد بوتا گوری آغی خلکو نبا پاسی دا آغین بزی او دا د ټول نه کمزورې درجه دی ایمان دا او بیا شغل حدیث بل حدیث را غسته لري چې په زړه کې ودا بد نه ګوري د دوی اورید دانی عمر ایمان پکې نشته. نو ما چې ته ودا پړه کې بد نه ګوري او زما وسره جوړه دا نو ما ته ودا پړه کې بد نه کتل او د الله نبی وای په دغه په ظاهر تبلیغ کې په دغه کې د الله نبی وای چې په زړه کې دوی دانی عمر ایمان نشته نه جوړه له ګټوره را یا با خلق نپوی یا با من غلط وونو حدیث مطلب مم غلط نوی او آپ علمی دوائی کنو ترجمه مم غلط نوی کرده و شاید چه خلق بی نپویی گی اللہ دی طول دا سمجھ نصیب کی سمجھ اللہ دی طول دا عمل توفیق ور کی کل او آیا اعلانو کا انی نوی تو زمن اکل شویم ان اعبد الذین دا دینا چه بندگیو کم دا کسانو تدعونا من دون الله چه تاسو ایرا مدد کوئی بیدا اللہ نا مای دا تاسو ویسا کوئی چه دا ارزیارت پر از بانی مو پا دی گاڑی که دی درسن که مولا لویلی پا تلیخی او دا روانی پا دی طرف بانی اصا کوئی تاسو یه دا زمان دا یو ملگیر دا سلک مرزی اونه که دی صحاب بابا مانی درمین دی دیده درستی منگا پل لگ لگ را وقتی نوی دست را منگا صحاب بابا تزو نمایل تسو کوئی وی آل تکی وی دازه شی زان لوی سو صحبت موبتو کن وی اغاو خروری دو بلو خوشحال شی اوی زم منگا و سر هم چکم ننوی سو خوراک مراگو کن نمای خکوی نوی نا مای بد کوئی کنن نوی آو مای داغه اصلاح کوئی اخبر زان خرابوی هغه جنت بیا خپل دوزخ ته ځي. ما دا کومه کاته روانه کړې ده؟ دا کومه کاته ده؟ بینا پلانې زه قرآن په بوګه کوڅه او نو ما په بوګه سي دینو وینا هغه چې بس ما دلته کې کار دی ما نه کټګي ده سره وکړه سمې را ته ولنه چې زه سره نظم سره نه خدای نه ولنه یاري ما تاسو چې بخپل وایي په خدای قسم که دا خبره زده زده دې ناد نه کوم. ما تاسو چې بخپل وایي چې زموږ علما مونږ ته وایي چې د دین مهنت بر دین په طریقه کې هغه لپاره به هغه طریقه اختیاره چې هغه د الله نبی کړی ده. نو ما د الله نبی تل د خلکو سره بوتانو له چلته وتره ناز شوي دي وتره خوراکونه کړي چې راشه دې سره پکې جوړ پیدا کوم نو وینا. نو ما دا تاسو د بیزینۍ طریقه اختیار نه کړه د دین دپاره. اوهو دا خبره خو ټیک ده. ما دې اوس ټوله خبرې ټیک ده غوږ راته نه کړې نو څوک دا بد قسمتی ده نو غوږ راته نه کړې نو یاره جوای خیر کنا کچره د اصلاح په نیت باندې دی سره لګ د جوړ پیدا کول د پاره داسې اوشینو کول اوایا زما پیغمبر نه نه نه لا اتبع اهواکم زتا بداری نکوم استاسو د خواهشاتو. دا او تاسو خواهش دی چې مونږ ته رفکم داسې کرنه کله ټل شنو دا دا دا کار نکوم دا کار نکوم د بل د هدایت دپاره به ځان نکوم راکې کنه پوهېږې په خبره باندې. دا د الله کتاب ته چې متوجه شي که مې داسې وکړلو کله نا کله ستاسو درګاونو ته هم دا اوسره لاړم نو څه چل به وشي. قد ضللتو یقینا دا به زه خطا یم دا به زه غلط یم دا به زه غلط شم دغه لار صحیح نه ده په دې کې هدایت نشته ځان به پکې بایلم. د بل هدایت لپاره به ځان بایلې. قد ضللتو یقینا خطا به یم خطا به شم زه اذن په دغه وخت کې که ستاسو د خواهشاتو تابعداري وکم دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نه به یم زه د صحیح لار موندونکو نه. دغه لار به ټیکنی دغه لار به کاش چې د خلکو قرآن اورېدلی وی قرآن ته ناز شوی وی چې لږه اصلاح شوی وی مونږ ته کینی قرآن ته سو او نو وجه صدا زه تاسو پسې نشم لی تاسو ما پسې راځئ ځکه چې ما ته خ دلیل دی قرآن دی ته بې دلیل روانې زه تا بې دلیل پسې نشم تلی ما له الله دلیل راکړی ته ما پسې راشه. تا له الله قرآن درکړی و دلیل درکړی و نو تا هغه دلیل هغه قرآن پرېښود او بې دلیلو پسې روان شوې نو ګټه دې وکړه که تاوان وی تاسو نه تپوس کوم اوس په سوای دی خلکو ماغو ته به سر راځي. اوی دا سړی خو ګوره ویل تبلیغ د کار خلاف دی. استغفر الله ثم استغفر الله د تبلیغ د کار چې خلاف یو کافری تبلیغ وای قرآن او سنت د الله دین د الله مخلوق د رسول دین سو خلاف کېدای شي خوراش او ګورا قران کریم وای دی ته اوایا د تاسو پس نشم درلې زکه زما عقیده د دلیل په بنیاد ده د قران په بنیاد ده. تاسو به دلیل رواني تاسو به څنګه دار شم ما بس راځي د دې په دلیل باندې روانو په قران پسې نو هغه د دلیل غلار پرې خو د به دلیل روان ګټه دی وکړه ګټه ها نه آی های آ خبره وای چې دا جنگ لته لوخ کړو وایل ا دې زو زم سمې ګوا ان زو وای زا تو شو تو شو وای کول او یا زم ما پیغمبر انی علا بینه تم ربی یقینا نازے ما په واضح دلیل قران باندې یته رب د خپل رب نه وکذبتم به او تاسو نسبت دروغ کاږئ تا ما قرآن وی تاسو وی دروغ وی ما قرآن وی تاسو وی دروغ وی فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عظما پیغمبرا مخی خطا تا امین و صادق وی خو چه کلن زما کتاب دلاز کرده او ده دلو جنوی ساخرن کذاب ده توی ده زما ده کتاب سر دشمنی ده پده و جده توی ایت بی قرآن غیر هادا او بدلو دا قرآن ده میانزا لرکا بیا زمانگا استا خبره برابر ده خدا لرکا ده میانزا دا بنیادی جاگره زمانگا استا پا ده قرآن ده چه تا دانو پریده یا اللہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی خپکے گئی مخا ترجمہ کو میں نور سے خبر ہونیشتے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ او تاسو درو جنتیا اکڑا داغین دے وئی خاص غلطم چیز غلطم نو پما اللہ عذاب این راولی کنا او زی کنا و منگ بانی راشی عذاب کنا وائی ما سخا نشتے کنا دا اللہ سخا دی نہ بے دے تصرف کے دے پیغمبر نا ما اندی نشتے دے زما سہا ما تساجلونا بی آغا چی تاسو تلوار کوئی پاغی چیزا کن عذاب دی راشی ادو شابنگا جوڑا کڑی پر ٹرک بانی وی مت چیڑ ملنگانو ملنگانو سر مت چیڑا مت چیڑ ملنگانو زکا چی وی پچا کی دے غزب لندور خخا نو خطا ندرو می گزار دو درویشانو وی عبدالرحمن بابا نی دی ویلی مونگو آو بالکل ویلی دی خدای آغا وقت که ویلو چی لا غریب حقیقت بانه نو پویا چی حقیقت تا لارو نوی چی تم آده چی دی تم آده مخلوق دا در پریخوا باز شاهد مبارک شاک گدائی بیای دو ویخا او سمی کار دے چی دو بل پا در کے گورم پخپل کور کے ہم کے نا دے رب زما او آجت نلری دے چاو یاری دا دا آغو چی شہر یار دے رب زما بیائی دا ویلی دی کنا بیائی دا ویلی دی وائی غا خونو گوری کنا و تا او آیا چی ما زغنیشتے این الحکم الا للہ نشتی ده اختیار مگر ده اللہ سخا ده اختیار اللہ سخا ده من سخا نشتی یا قص الحق بیانوی حق ده حق اللہ بیانی او که تاسو بانی بد لگی نو خب بہترین پیسلہ که ان که آغا دی او بسر پیسلہ ہوگی ده بیانو مغا کرده ده حق یا قص الحق بیانوی حق و هو خیر الفاصلین او آغا بیتر آده بی صلی که اون کنه بی قل او آیا زما پیغمبر که ما سخوه نو پا خواب گز گمبت وی پا خواب گز گمبت وی خدا اللہ زاز دقای خیره اپا دی اللہ پویده زکی دا اختیار چالا نده ور کرده زما استاوانی ده لند تنگ خوی خواهن لچه ور کی گنا پا خوابی ده لخل شکم ده نکتا فورتا کرو پا خواب قل او آیا زما پیغمبرا لو ان عندي کچر یکن لو زما سها ما تستاجلونا بی آج تاسو تلوار کوئی پاغی زر غواری چی کم جزاب دیرا شی گنا لقضی الامرو بینی و بینکم نو خامغا پی سلبا شوی و پا میان زما و پا میان سازک پا خواب کس گمبت نیز بدر که بڑم نو پاتی خدا و اللہ زال دا خیخی دے ما دا خیخ تیار نشتے وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ زما دا خودن ضرورت نشتے زما دا ویناوتا ضرورت نشتے چا اللہ دا ظالمان دی دا کر توید خلاف گئی اللہ دیر خپوا دے پا ظالمانو اللہ تا معلوم یہی پی صلب دا سرو کی اللہ دی زمونگا پا حال رحمو کی او اللہ دی زمونگا طولوی وار گناہ نہ معاف کی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده أود الله تعالى صحا مفاتح الغيب چابياني د غيب دي لا يعلمها ندي معلومي هغا إلا هو بغير د الله نبل چاتا لا يعلمها ندي خبر باغي باندي إلا هو بغیر د الله تعالی نه بل څوک لا یعلمها ندې پویا پاغي باندې الا هو مگر الله تعالی و یعلم او پویا دې الله تعالی ما فی البر پاس چې دی په اوچا کې والبحر او پاغس چی دی پا دریابونو کے وما تسقطو من ورقتن ان پریوزی اس یو پانا الا یعلمها مگر پویوی پاغی باندے اللہ تعالی ولا حبتن او نپریوزی یو دانا فی ظلمات الارض پتیارو دزمکا کے ولا رطب او نلند ولا یابس او نوچ الا فی کتاب مبین مگر دی پیلم دل تعالی کے وہو اللذی او اللہ تعالی آغازات دے یتوفاکم چی اخلی اغروخ دا بیدار ایستاسو چی اخلی روخ دا ویخ استاسو ادکی تاسو باللیل پشپکی ویعلم او پوید اللہ تعالی او پویگی اللہ تعالی ما جرحتم بالنهار فا آغسا چکوئی تاسو پورزکی سم یبعثکم بیار پورتکوی را بیداروی تاسو فی پدی رزکی لیقضا دید پارا چی پورکڑیشی اجلم مسمع نیٹا مکرر ثم الی مرجعکم بیا خاص اللہ تعالی تا واپس کے دل ساسو دی ثم ينبئکم بیا خبر در کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاس چتا سبا کول وهو القاهر او اللہ تعالی زور وردے فوکا عبادی د پاس دخپلو بندگانو ویرسلو علیکم حفظا اور علیگی بتاسو باندے حفاظت کا ان کے فرشتے حتی تردے پورے اذا جا کلچ راشی احد کم الموتو یوستن تاستاسو تا مرگ توفتو رسولنا کبسکی روح داغا استازی زمونگا وهم لا یفرطون او اغی کامی نکی کوتاہی نکی ثم ردو الاللہ بیابا پیش کلیشی اللہ تعالی تا مولاہم الحق چه مالک ددئی حقیقی دے الا له الحکم خبردار خاص اللہ لرا اختیار دے وهو اسرع الحاسبین او اللہ ڈیر تیز حساب کا ان کے دے قل ہوا دیتا من ینجیکم سوک خلاصوی داسو من ظلمات البر دتیارو د تکلیفونو مصیبتونو د اوچے والبحر او د دریابنا تدعونو چه تاسو فریاد کوئی آغدا رامدد کوئی آغا تزرعن فعجزی سرا و خفیا او پپٹا لئن انجانا کچرے خلاص کڑو منگا من ہذی دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخامہ شب منگا د شکر گزارونا د تابدارونا قل اللہ ہو آیا اللہ تعالی ینجیکم خلاصوی تاسو منہا دی مصیبتنا و من کل کربن او دار یو مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو یہ صداران جوڑوئی دا اللہ سرا قل هو دیتا هو القادر اللہ تعالی قدرت لرون کے دے علا ایب آسا پدے چی راولی گی علیکم عذابا پتاسو باندے عذاب من فوقکم دپاس استاسونا او من تحت ارجلکم یاد لاندے دخپوس تاسونا او یلبسکم شیعان یاو گردئی تاسو ڈلے ڈلے ویضیق بعضکم اوسکی بعض ساسو تا باس باز عذاب دو بازو انظر اگورا کیفا نصرف الآیات سرنگے بیا بیا بیانو مونگا دلائل لعلهم یفقهون خامخا جدی پوشی مخ کے آیاتن کے اللہ تبارک و تعالی رد شرک فی العبادت کو قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ زما پیغمبرا دیتو آیا زما نکڑے شویم د دینا چ بندگیو کم دا کسانو چې تاسو به د الله نه را مدد کوی ورپسې نوی د شرک په دسرو وګړه قل لو ان عندي ما تستعجلون به لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ د پیغمبر لاس کے اختیار نشتے دے او بے وسا دے وس بس دا اللہ تبارک و تعالی چلی گی دا بلچانا دیتا او آیا کہ زما سخا آغا شیوے چتا سے زمان زر غواڑی چیر اکم دے آغا عذاب را دی شکانا نکما صحابین لقضی الامر بینی و بینکم زما و ساس و میس کے باپ یہ صلح شوی ہوا ذکر اللہ تا ظالمان معلوم دی ورپسے اللہ تعالی نفی کئی دی شرک پی لعلم لکمخ کے پانزو سم نمبر ایت کے ویلو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب زما پیغمبر دی خلق تا او آیا چه زدا ستا برملا دی خبری اظهار کوم چه گورزه د خزانو د الله اختیار من نیما او نماز آغا داغی اختیار شتی او نماز آغا شتی ولا اعلم الغیب او نزو پا غیب بویم زکا پا غیب بانی یو اللہ تعالی پوا دے او دا علم غیب اللہ تبارک و تعالی پا بکسا کے بند کر دے او آغی تے تالا والے دا او داغی چابیانی اللہ سخ دی او آغا چابیانی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا ندی معلومی نچے بیائی او سڑے وی پلانے پا غیب پوئی گی نو آیا دو آغا چابیانی رواز استی او آغا علم غیب داغی نا روچت کا اخکارش ہوتا اللہ وی چابیان ما تا معلومی دی بل چاہتا ندی معلومی دی کم زیانا معلومی کڑی دا یو واضح خبر دا خوب دی خبر انسان علا پویشی کلا چی دی قرآن کریم تناسوی او قرآن زکی از خوب کسی او ری او پاغی عقیده جوڑشی بیڑے غرکشی ځکه الله رب العزت وای و عنده مفاتيح الغيب او خاص الله زها چا بیانې د غیب دی د غیب او چا بیانې الله صح دی او بیا و لا يعلمها الا هو ند معلومی آغا چابیانی بید اللہ نا بل چاہتا خبر ختم شو دا لویا خبر ادا کنا چابیانی دا غیب و اللہ سا حدی آغا چابیانی بید اللہ نا بل چاہتا ند معلومی درست توجو سر او ری جی بیادن جا سوک دا پوسو کی چرا دیز آئی که دی پلانی سویلو جی بیادتا یادی ہے کله نا کله مونږه درس ته ناس یو نو ملګری جوټه وای نو بیا ته نه بل تبوس کې ودی دا کې شیخ سویلو نو هغه بیا د ځان سره سمي او جنگای چې د ځان سره سمي او جنگای نو بیا به پنځ پیران بدنام شي. حضرت شیخ القرآن رحم الله به خبره کولا ای به زکه مساله بیانوم نو دیو دی نو چه رد کوم نو بیا ویخ شی نو ده رد که یو ده مسئله بنیاد و ده نی معلوم لچه سوک دیتا پوسو که نو بیا ده زن سمی او جانگی رد خوبا علا که چه ده مسئله نه خبره کنه نو چه درس توجه سر آوره نو علا با ده مسئله نه خبر شی و چه مسئله نه نی خبر نو بیا تطرد که نو بیا تطرد نشی خوره که تا دقا دلیل نشته که چاله نه بپوسه کنه بیا جواب نشه ورکوله دلیل نشه اصخا توجه پا کاری تو استاز ده جبه نه چه کم الفاظو زی داغی اخص پا کاری اغزین که کنول پا کاری قرآن ده کل پا کاری که سرز ده کی قرآنی نیز ده کلی نو بیا بی سمیر وانی بیا نه تنظیمی و نه جماعتی او بیا و یرا مونگا خو تو توحید مسئلہ را جی عرصو کے بیانی مونگو سرمال گریو او عرصو کے جی بیانی نو غلط موحیدی نو ولی خلاف دو چغم توحید بیانی دا غم و ایداغا کی در از مونگم داغا کی در شد داغا داغا کی در نو غستار دی اکی دی ولی خلاف دی بیان خو تزدان چی دیده خبری زرنی در اصیح نکنه او چې جماعت دې پرې خدا او تنظیم دې پرې خدا بیا و مسالم پرې دې تنو پاتې کیږي بیا او بل لاره چې هر کس مسړې به ځان له امام نه جوړې صحیح ده کنه ټوپې درس کې مې بیگاوي چې یو سړې دې هغه امام سره ولار دې او دا او داس مات شو اذان لاله او ځان لې او داس کو بیا را له امام سره او ځای شو یا ای کپڑے پلی دیوے چھے کپڑے پلی دیوے او پتا ہوتا پا مسکے ہو لگیا چھے زمان کپڑے پلی دی نو اگر پا آغا نیت مات کی لڑشی نو کپڑے پاکی گی بیارا لی امام سرو دری گی خوکد امام کپڑے پلی دی نو بیا بیا بچے دے اگر امام سے بخپل کپڑے پاکی او بیا با دری گی نو آلا بدل ٹولو مسکے گی وکه امام صاحب خلکو ته وی چې اورګه ویس نیت مات کړي زما د علمنه غنداوا او مستود ریزلانه تاسو له شي خپل خپل لمن پاګه کړي ا په ټولو باندې لمن پاګي کیو بیا وی راځي الله اکبر بیا خپل لمن پلي ده بیا موزو شي ور وای وصيابک فطاهر ورجز فاحجر الله پیغمبر ته وای خپل جامع پاجه صادقہ او د ګندګۍ او د پلیتۍ نه ځان بچ ساده کیاده چې سو کوي او خپل جامع پاګه ساده امام با هغه سره جوړوي چې دغه جامع پاګي او هغه د ګندونو نه چې کوم نه هغه پاکي او چې دا یې یاد نه کی او بس وہ گزان لمشرکنو اذا کان الغراب دلیل قومن سیادیهم سبیل الحالکین کله چې کارغه دی او قوم مشر شي نو بس بیا به چې دنو ډیران ته بیا نو او په ډیران گزیږي نو خیالو مې اغیتا نو بټول به بیا ډیران ته ځینو زمای رات مونږ ور دي سيزونه په پابندي کول غواړي وقليلا من عبادي الشكور لګ دی وی او کار دی کوي لګ دی وی کار کون دی وی یو څوک آسان دی وی او هغه دی مخلص وی د کار سره د مسلې سره د جماعت سره امیان دی وی غټ پټ کې دیوالې او غټ مولا دی وی چې تاسو به بګي او عنا دی بګي او جماعت رانی نو سکے بے سکے بے مخلص ملگری گو رئی صفا ملگری گو رئی او کار کون کے گو رئی خواہ دا خبر زمایا دا ساتی او جماعت سره چې کم دینو کلا کو سے گئی زکا دا اللہ نبی ہوئی چھے لاس دا اللہ پا جماعت بانے دے اللہ با امداد کی چھے جماعت سره او هغه جماعت چې هغه قرآن و سنت جماعت دی او علم بردار او دعویدار دا هغه مسئله دی چې کوم انبیاء علیهم السلام دنیا ته کړی دا هغه دی. الله رب العزت وی و عنده مفاتيح الغیب او خاص الله دا چا بیانې د غیب دی لا یعلمها الا هو پته نشته دې دا چې بیا نو به د الله نه بل چاته یو الله ته پته ده. استاد او شیخ محترم فقیه العصر مفتی اعظم جماعت ارشاد توحید و سنت حضرت العلامہ شیخ القرآن والحدیث مولانا مفتی سراج الدین صاحب مد ظله العلی استاد و شیخ محترم ولس کالم ته قران اوریدل لري او انتهائی خصوصیت دی وسره او نظر ما سره داسې دی لکه د پلار داسې دی هغه چې درس کوي او دی دل راشنو هغه وای دا علم غیب الله یو صندوق کې بند کړی او تعالی و تعالی دا او دا هغه تعالی هغه چابیانې ځان څخه خې دي او هغه چاته معلومې نه دي د چې بل چاته نه دي معلومې نه دي علم غیب نه بل سړی څه خبر شوی خبره ختمه شوه کنه خبره ختمه شوه لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر اپو دی الله پته ده الله ته خبر دی الله فاغسا چه دی فی البر پوچه که والبحر او پا دریاب که یو دو اوچه دنیا دا و یو دریابونو دا یو اوچه دا و یو دریابونو دی دو اوبو نو پا اوچه که جسد دی او سمر دی نو داغی زره زره اللہ تا معلومه دا اللہ را بولدت قرآن کریم که وائی لا یعذب عنه دا اللہ نا نپٹیگی پا اندازه دا یوی ذره ذره بارا جا با خلق و سوچ کو چی ذره ستا وی سای سراغ داغی وضاحت ہوکا دا دی سیزو چی آغا پا مایکروسکوپ بانی چیدن هم پا نظر نرازی او داغی دا پارا انتہائی باریک آلات چیدن ویجاز شوی دی پاغی بانی پا نظر رازی و بیاد آغی زره نور ایسی ده نو آغا دادی صدی چه آغا پا آغا آلاتون پا نظر نرازی آغا اللہ تا معلوم دی آغا یو یو زره اللہ تا معلوم آلا یو یو زره ویعلم ما فی البر اپواد اللہ پا آغا سوچ اوچکی دی والبحر او پا دریاب کی دی او چاو لنده کی جسدی اغا اللہ تا معلوم دی دا یو کند دوی دیزا کی دی خواه کی دا بدری دا یو دن خواه کی ادره گتا تا پتاو لگی جدی که سمره چینجی دی بلا گی رہتا پتا دادا دیکھے سمرا میان دی دیکھے سمرا شام سوتائی دی پتا بتا بھائی اللہ دا ٹول دنیا دا ٹول دریا بنو دا ٹول مخلوق بدلا چپے کے سدی اور سندی یو یو شے اللہ تو معلوم دے سمر می گیری او سمرا چنجیری او سمر میان دی او سمر مارغان دی او سدی او سدی او سدی دا ٹول آ کرسی او سماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض دو کرسی یو مانا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علم کرے دا گیر کڑی دی علم دا اللہ تعالی آسمانوں او زمگاہ زمگاہ آسمانوں کے جسدی اللہ تا معلوم دی بل اللہ وائی چستا سو مخ کے سلے گلی دی اتاسو روس تو سب ریخی دی دی آغیر سن یو اللہ خبر دی دی یو یو انسان دی ٹول جوان دی ٹول زندگی ٹول ریکارڈ اللہ تا معلوم دی دی یو یو او اللہ تا معلوم دی داست علم دی چاکی دیش نشی کے دی گانا او اللہ داوی ولا یحیطون بشیئ من علمه دا ټول مخلوقات چې دی نو دای احاطه نشي کولای په یو څیز سره د الله د علم نه الله ته پته ده چې په دې شوه کې څومره پاڼي دي مونږ ته پته شته د دې نه نیو خبره د الله تعالی د دې علم چې د دې شوه باره کې د الله کوم علم دی دا هغې مونږ ته اندازه نه لګي لا نور څیزونه وی را دے نورو بس پتا ہو لگی اللہ دے داسی وسیع علم مالک دے اللہ تبارک و تعالی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ او پوہ دے اللہ پاسا چی دے پوچھاو پلندہ کے اگا اللہ تا پترا وَمَا تَسْكُتُو مِن وَرَقَتِن اَنَبْرِوزِ حِسِيو پَانا د دنیا په مخ چې د کم ونه نه د کم بوټی نه کمه پاڼه پریوزی الا یعلمها مگر خبر وی پاغه باندې الله دا الله ته پدې چې پلانې ځای کې د پلانې ونه نه پاڼه پرې وتا ما دا پتا لګي دا یو الله ته پتا را څومره وې د لوی علم خاوندې دا دې بل څه کېدې شي نشي کېدې دا باقی دا او ساتی چھر دی علم مالک زما اللہ دے دا بیان تا تو بغیر دو قرآن نبل سو کولش نشی کولے دا ہو اللہ ما او تا تا دا خپل علم پا خپل خبر کئی چھ زگو رہ دا سے علم خواہنیم نو اللہ چھ زان سنگا پیجنی دا سے بل سو پیجنی نو اللہ چھ دا زان پا بارک تا تا کم معلومات در کئی تا تا تا بل سو نشی در کولے نو دو قرآن نا چی کم ایمان زکی گی نو آدھا بلسنا نزدکی گی نو صاحب ما تو وی قرآن بانی چی دی نو جہالت ختمی گی خو ایمان پی چی کم دی نو نرازی او اصلاح پی نکی گی مای دا گاڑی اترو تیز دن گزی گا ما گاڑی کی وصر ناسو ما فرنڈ کی مای دی گاڑی نا گزی گم زمان استالار جدا جدا درورا زوان چه دا اصلاح دا هدایت منبع آقا قرآن دی کریم دی و خلق غریبانان دا خپل و مشران و نمن دی خبر فضائل قرآن کے شیخ زکریا رحم اللہ ذکر کردی دی چه دا هدایت او دا دین منبع چه دا آقا قرآن دی کریم دی فضائل قرآن و گورا خیرکم من تعلم القرآن و علمه دویم نمبر حدیث ده فضائل قرآن اگر که او گوره خپل برا تا معلوم شی که دا اگر اگر فائده و وضاحت گوره اگر وی چونکه دا دین من بچه دا اگر قرآن کریم ده دا طول دین وی دا قرآن نراوته ده دیو جنو چې کم انسان قران زکی او قران خلق ته خی نو ویدا په ټول مخلوق باندې بهتر والے چې نو دا ظاهر دی چا په ټول مخلوق بهتر دی خلق اسه ګوڑا ګوڑا کوي کنه دا خوننه نه دی خبر ها اسه ګوڑا ګوڑا کوي کنه اسه وای چې داسی او داسی او داسی نو نه خود خون نه ځنه خبرې کنه دا خو تا د سبد لایې وی چې بلبلان بچمل پری دی که خبر شو چې د ګلو خایسته مخونه اومشته یعنی آ بلبلان آ سنگران آ ګلوکاران چې هغه په جرو په دیرو کې په کلګونه کې لګیا دی او نور نورې سندره وای او نغمه وای هغه کچاري د قران کریم د خوند خبر شو دای با غټول محفلونه پری دی او دې په لبراش بلبلان بچمن پری دی که خبر شو ها بیا به چې کوم نن دا نغمه د قران کریم وای علامہ اقبال وی کنا وی او سنو کچھ نغمہ قرآن بھی دل کو روشن کر دیا چشموں کو بھی نہ کر دی رائش او سنو نغمہ دو قرآن کریم واورا دل کو روشن کر دیا دی نغمہ چکم دینو دی زلرہ لروخانہ کا چشموں کو بھی نہ کر دی استرگو کیرا لنظر واچو استرگو سرگی را لکولاو کلے سرگی را لرنا کلے دا سی دیخان ولا حبتن او نبریوزی یو دانا فی ظلمات الارده پا تیارو دو چکی ولا رد بین او نلندو یو دانا چه آغا پا تیارو دو چکی پریواتا زمیدار لگیا دی او تخم کری دا آغا چه کم تخم کری یو یو دانا اللہ تا معلومه چه دا دانا کم زی پریواتا دو ونی او دو بوٹی نا چه کم تخم پز مکا که پریواتا او خاری بی دا پاتا شنو اوال لا تا پتر چه دا تخم کم زای که پروت تی مونگا او تاکو او کور که لور که دونو بیار پسی تمام مرز گرزو آلو چه بیارا ایس جوڑ نیشه دا کور جنگ جوڑ کوئی تاسو شیپ زای نپری دی کنا او ایخ اخپل ای او بیا جنگ زنانو سره جوڑ کی نو دا ونی دا الله د مخلوق علم کې فرق ده فرق به کې کنه دا تا نه چې د لور روشي دا د الله خې چې دا ګوره یو الله لري چې دا نه ایریږي نه دا نه ایریږي نه دا یو الله دی مخلوق باندې هیر راځي الله تبارک وتعالى وای ولا رد بی ولا یابس ان او چا ان لوندا کوم څه زونه چې اوچتي کم سی زنه چی لنده دی یا طول اللہ تا معلوم دی یا با دا سی زنه در یابونه کی یا پوچه کی یا با چی دینه حوچوی یا با لنده دی اللہ وی ما تا طول معلوم دی ارس اللہ تا معلوم دی ولا رتبه ولا یابسن او نا حوچه او نا نلنده او نا حوچه الا فی کتاب مبین مگر وی آغا پا علم دا اللہ کی اللہ تے پتوی اللہ تی کتاب مبین مگر وی آغا پا علم دا اللہ تعالی کی اگر دا اللہ علم کی سازائی بندی بی خیر دم را مسلمانی با پکی خوشوی اللہ را بولی دا خپل دلائل ذکر کئی دلائل اقلی ذکر کئی وہو اللذی او الله تعالی غزاد دی یتوفاکم باللیل که مسلمانان دی کم از کم نیر مرخو قرآن کریم دوم را احترام و سخی ریبانی پوئی گی وهو الذی او الله تعالی غزاد دی یتوفاکم باللیل چمڑی تازو پشپکی یتوفاکم باللیل چمړی تاسو پشپاګي الله در باندې پشپاګي مرګ راوالي دا مرګ څه ته وي خوب دی وي کنه پښتانه وای خوب دا مرګ رور دی چې ته کله ودې کېږي نو سوای اللهم باسمک اموت و احیا الله ستا په نوم باندې مرم او ژوند کېږم ودې کېږم او راوي کېږم چې سړی او دیش نو دی بیا په ځان پوهېږي. خوا کې به دې رور راغلی او کټ کې به سره ناستې او زیره دی د بیا به څخه را شم. نو تا ته وایي پلانی زه راغلی وم نو وایي څه ټایم وایي ته اده دی وایي ښځه نه یم پوه شوې. اده ته پته نه لګي چې د هغه نه صرف یو د بیدارۍ روح ایسته دی او د ژوند روح پکې دی او هغه چې مړ شي نو ټول روحونه دینه وباسي نو هغه بیا پوهېږي. اچې په خزا باندې مرغۍ کې نو بیا چنچن او چنچن پیژني. صحیح ده کنه؟ انو هغه واځه خبره ده بیا چې دینو چې دا اختر پر از باندې ولدې لشي دی خزیله ولداته ټپ ټپ کې وای د اختر دې مبارک شه وای موز لرا ولا کنه سمټیای مټیای خو دې ولونه نه غلا د اختر دې مبارک شه. ګاوی غریب باندې نورې تورې وینو بیا اته ودا د اختر دې مبارک شه دا ته خګه کې خندګانې ورپورې کې ویرا چې سلام وته وکړو وای سلام جواب ورکړي. سلام جواب چې ورکړي نو وعليكم السلام سره چې دینو لس نه کوي. صحیح دی کنه؟ صحیح دی لس نه کوي دی او د پیغمبر وینا ده چې انسان مرشن ان قطع عمله عمل کشي دا غول عمل جاری کړه ده. تو خو په عمل کې لګیا یې تو خو په نیکۍ ګټې او پیغمبر وای عمل کړي بغیر د غدریو خبرونه هغه علم نافع دی او نیک اولاد او صدقه جاریه ده. ته چې وای او علیکم السلام وای نو بیا خو ته په هغه باندې عمل کوي هغه مې او عمل کوي د پیغمبر د وینا خلاف دی ونه کو او چې د سلام جواب وای کوي نو بیا خو به بانګو موري کنه د جمعهتونو نو بیا خو بوله موس کولم په کاري جمعه ته راشي کنه مله خو چې به دلیل خبرې کوي کنه الله وی حجتهم داخذا بالکل دلیل د دلیل شکم نه او فزل دی بالکل فزل دلیل نه وسخا از دلیل وسخا نشته به دلیل لګیاله ان انتم الا تخرسون. الله وی اټکل وای بس به بنیاد خبره کوی اسلام دی اټکل وای د دې نه مراد چې دا خوب دی او هو الذی او الله غذاته یتوفاکم باللیل چو خوب راولی پا تاسو دا کئی تاسو پشپاکی دربانی خوب راولی او دمو کی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارُ او پویا دے اللہ فاسا چی کوئی تاسو درد دشپیو دے او درد جا سکینو اللہ دا نخبر دے ارسن تو او دینو ما اللہ دا نخبر دے چو دے چی درد سکی اغینو ما اللہ خبر دے مطلب دا چې شپه د خوب او د آرام نه ښه او راز کار کسب او د منډو تړلو دا چې ته د شپې لګیا یو کریم بوډه کې او تاسونه کې نو دا ته ښه کې رمضان کې د شپې کریم بوټونه کوي او تاسونه کوي او درځي بیا ودی الکه دا ولې چې دا روزه راغلې ها بیره پرځولې شاوسي دا کولې روزه راستا د شپې په بزولیادو کې او درځي په دا دل راځ دا روزه دلوا دا کار کاوه لوی اپد په دنیا را پریوزي چې کله روزه شي ويعلم ما جراتم بالنار او پوهه دی الله واه سچې کوي تاسو درځي حضرت شیخ القران رحم الله له یس کسان راغله سو کالج جانو و ما دې چې صالح سلام بارګه سوای ما جسمنون د الله څخه جوړل دي یوولا یا قرآن کریم کی چل اللہ وی یا اذا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کلش اللہ وی اے عیسیٰ زتا مرو وجنم دے نیما و دوی چلدے دا مانا دا نوی چاو دا مانا دا چا مائکا دا مانا اینو ٹول قادیانان با حرامیان شی وی چو ولی وی ما و دوی چلدے قرآن کی وی هو اللذی یتوفاکم باللیل الله زاد چې تاسو د شپې مړی چې تر شپې مړ شو نه ثاني کا مات شو چې نیکا مات شو نه بیا هغه نه بعد که چلو نه او بیا دا چلو نه ها اړ ویغلی شو اړ ما دې وی چیرې دې څه مطلب دی یې ما وا ته چې پرويز ته وای غلام احمد پرويز تا وی هغه ته لې او بیا ما لا جواب دی غلام احمد پرويز نه دراوړل بیا چې دنو لکه ما ته ودایت لاره ولې چې مو غلامات پروسته وې او هغه مونږ دا وی چې دغه سړي سره بس مې لګیا بیا پرې نه مړه په زړه دی دنیا را خبره اړم بای بس یو سنه به ځان روان کړی یو داسې دین کوم او داسې دین کوم دا باړه مې لګیا بای دې دا اور به ولې دا معنی دې دا معنی خوب دی حالت پورا غسل دی حال دې پورا غسل دی ا دې وای زه هوټل جمع ګورم ما دا مترجم دی ازي دغه قرآن زکوما ها زمونږ یو کس دی مرغوس کې لکه زمونږ ودا خپل ولی غنه نو ما دې باچا صاحب تفسیر لیکم ما یا الله قیامت براشي غرق شلا سوای سنوای ولی عامو ترجمه لا ګوري ما لکه تاسو مو پسر شوي ما د خدای نو یاري ګړیا غل کې نه چرتا بس په جمعه باندې الله باندې کوم جمعه تاسو نشیرات دې کوي پیرانه دا ګوره ها اته د خپل ولی په بنیاد خبره ده په پیران دا چې په زول نه وایي الله رب ال عزت وایي ثم يبعثكم فيه بیا را پورته کوي بيدارای تاسو په دې راځي کې الی یقضا اجل مسمل دې لپاره چې پورا کړی شي هغه نیټه مقرره رد راځي او شپرازي رد راځي او شپرازي ها لکه نور پور د سبا او دوب ما خام شي دا عمر به داسې رنگ انجام شي او پیوندیږي کله بیا پرې وته پانا او عمر نه راځي په بیا ته چې تمام شي رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی او نبی علیہ السلام تو وی حضرت خوب می دیدل رہے خوب گوامی او بلارا پا دی شوی دا خامار او منڈے منڈے منڈے یو کوئی ما خلالے ما چی دیتا بتو دانگا ما دی بلانا بخلاص شم چو کوئی دا میں او دانگا لنو دو کوئی پا ویخ کی میں او قتل چو بل خامار را تا خلوازا کرے ما چی یا اللہ دی او بلانا پا بلا لارے اغه نه غلاص خو جده کوی وخت اورا ته زنه بعد د خلیدا بتلې وی په دې مې زمان کې یو شین بوټه دی نه دی کوی او سای سره را خطل دی هغه ته مې لاس کړ ځوان شوم ماسو چې ځوان شوم مې کتل دا هغه په جالو باندې یو تور او یو سپین منګک لګیا دی او دا هغه جړې خوري وای ما ته نبی علی السلام چې دا یو بل عدالت په شو و دادې مرګ دی او دا چې کوم بوټي درې لاسه چولې شین دا دې جوان دی او دې په جړو باندې یو تور سپین منګک لګیا دی تور شپه او سپین راځو دا دوه منګکان دلته جوان جړی خوري چې خد نه کوي درل نو بس کده وګوریا کته هغه چې ته خلې وازه کړل نه هغه دې قبر دی هغه ته بځي دا سال خوب تعبیر دی ثم یبعثکم فیه بیا پورته کوي بیداری تاسو په دې را دی کې دا لګي د شپاور اجرد را دي شپاور اجرد را دي لي یو قضا اجل مسمى دې د پاره چې پرشي هغه نیټه مقرر چا خپل نه مقرره نیټه دا ورسه د جوان هغه غړی دې تیریږي کنه هغه غړی تیریږي لي یو قضا اجل مسمى دې د پاره چې پر کړی شي نیټه مقرر ثم الیه مرجعکم بیا خاص اللہ تا واپس که دل ساسو دی نو چه مرگ دل راغی نو اللہ تا بازی اللہ تا بدی پیشی نسو چل بی بیا سمم یو نبیو کم بیا با خبر در گی تاسو تا بی ما کنتم تا ملون پا غا ملونو چه تاسو با کول اغی نبا دی خبر کی بیا دنیا کی دی سکڑی دی پتا بنا تولا کی بیا خبر باشی ورپسې الله رب العزت بیا نبی د شرک په تصرف کوي چې زوراور یو الله دی ها زوراور یو الله دی هدا یاره الله م زوراور دی خو پلان یې ځان ته سوای کنه الله م زوراور دی خو پیر بابا م ځان ته سوای پیر بابا م ځان ته سوای هغه وای او براد بونیر یو کسو بیچه ده تا پوسو کچه پیر بابا لوی دو کده علم غره